la daan touré né gaay mun Anas bi la gis muy def li Anas né yenente bi la gis muy def li sallallahu alayhi wasallam kon ci liñuy déggé ni manam nekul won habitude manam ci liñuy déggé ni daan waxuñu bismillah rahman moy lég lég daan ñu ko wax té comme li Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu wax fa rahmoullah a Sa'id ibn Jubayr moy talib ibn Abbas mom radiyallahu Sa'id ibn Jubayr dañi bu jëk ba dañ daan wax bismillahir rahmanir rahim yeen saasam da ka daan wax ci jullu yépp ci kaw ak ci suuf mu ne waye dañ dem ba jéki jéki buñu waxé bismillah bu néna buñu né bismillahir rahim yéfir yi nan mi ngi tuddu rahmanul yamama manam musaylamatul kazzab la ci jublu mi ngi tuddu rahmanul yamama rahmanul yamama wa moy musaylama oh d'accord xam mom lañ daan wax rahmanul yamama d'accord ala tamaddan نقرأ على طب المجد يبنى الأكرمين أبا وأنت خير الورى ما زلت رحمانا ولا وأنت لا قاعد أنا أنا ما رحمان اليوم ما من بلغنا مرة يوم صلى الله عليه وسلم دون كوا تشوف أبدا كن لولو ديتك لنا يوم بينو دون كوا تشوف لك لك نخلو بو خاميني يفيري دنتين ngir manam bob kon lolu motax manam mu ne kon ñom ñone Anas kon Ibn Malik radhiyallahu bu ne yeen sallam waxuko ak ñe et cetera lolu teki wul ne daanu ko wax mais limi tek rek moy amna ay jour yum ko dul wax mais Anas mom 10 ans nek ak mu ko mom waaw mais le fait que Anas daan ni radhiyallahu daan ni yeen sallam day la gis mu di ko wax ak le fait que buñ ko laaje yone sallam nan la doon jange mu ne ci hadith bu ne sahih bukhari mu ne bismillahir rahmanir rahim la daan wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin non la daan wax lol mo lay won daan nako wax mu man yep ci julli le porto yep ni le version yep ko amon honest non o version bi mu julle ba pare lol ci julli le porto mais be motax malike daf mi be exemple la rek da doon joxe exemple dum daan tare ci bir julle ci biti julli mais ñe dañ ni dér qiraa bi dañ ko lambolé dañ ko matalé manam ci jullé ci biti julli la ala kulli hal ndax manam bokku na tam fiñ tekk lo moy manam malikiyé waté rahmatullah alayhim ci sen mazhab manam bi gëna siwla moy amalu ahlul madina lool nak mom moy dalil bi gëna ba ndax dalil bi gëna mak moy dañ né depuis période de génération sahaba ba paré té épuis tamit xolal Anas limu waxon avant ñu dik ci lool Anas limu waxon sank ne djul na ci ginnaw Abubakar Omar Ousmane Ali et cetera te mu daal ñoo waxu ni bismillahir rahmanir rahim mais lolu boko xolé li lay wone day tektale ne daanuñu ko def tout temps lay tekki moy ni nga xamantene mom la la wax sank ne la même hatta Imam al-Qurtubi rahimahullah wala al-Alusi neena ñoom d'accord nañ ni hein d'accord nañ ni sayyidina Ali mom radiyallahu anhu daf ko daan wax presque tout temps saxone kon yoy yep dokoy tekte la donc amma amalu ahlul madina kon bi nga xamne mom la ngiru imam malik tekte lo rahman ma ñoom dañ ne ba ci jamono imam malik juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax imam al-qurtubi lool la wax ne dani gis nga nak ci question bi ni suñu mazhab da ci gagne ci anam bu yewé bu reuy moy xineena nena ndax dalil bi moy amal moy wa medina djuma yantibi sallalahu alayhi wasallam depuis generation ni mu jalle ba imam malik ñew ken daalul tare ci djuma ji di wax bismillahir rahmanir rahim lako mais bobu dalil tamit amna contre lu koy contredire moy lan moy abdullah ibn umar da ka dan wax radiyallahu anhu benen bi moy ci wa medina ibn nafi' daf ko don wax ci bir medina imam az-zuhri da ka dan wax et cetera donc lolou mo day wone kon ñewul len de mais la question c'est que fiñni abdul biyom shafiye ñepp rek alhamdullilah dede ko shafiye duñ ko wax de non ma da nga gis shafiye da nga gis ah non mais boy deug par exemple gaay dañ xolal la motax ñi jël alcorane ni par exemple bo buñu arrêté kam bi da ngay gis kenn noy wax bismillah ko wax c'est parce que ñom ci souflanteur quoi wa lolu moy wa makay wa ñooñu xam nga ñom def ci bari ay hanbali wa hanbali dañ fa bari aussi quoi surtout que ni wahabi di ñom amuñu mazhab wa ñom de won wahabi ñom amuñu mazhab lolu moy sen souci wa lolu aussi quoi. Donc yoyep dal day fekk len ala kulli hal li nga xamne ba pare benen dalil bi moy hadith Abdullah ibn Mughaffal bi radiyallahu anhu mi ngi ci sunan Tirmidhi tamit dafa gis doom muy julli ne bismillahir rahmanir rahim muneko ay bunay yabida muneko ay sama doom li bida la ma ngi lay digal bul sos dara ci diine kan la Abdullah ibn Mughaffal sahaba la radiyallahu anhu muneko ndax julli na ci ginnaw yenen tibi ak abou baraka ak abou bakkar ak omar te gisuma len ñu def li lolu mooy ci def omar point encore c'est lolu fam c'est lolu ñu waxon ki da sit na waaw dara kulli halim da kenn ku ci nekk am nga say dalil li nga xamantene nak dal mom lañu mëna wax moy kenn ku ci ne lan note fa yaw nga jël lolé ndax kenn ku ci nek teggu ñom seen waxi duñ ko tek wala tegguñu seen xalaat man han boko boko waxe waaw yaqku waaw kay wala lool motax mo gëna woor motax seenu haji malik la la la gëna woor seenu haji malik dani dani man dal gis na ni comme boko waxe yaqku julli ba para suñu serignu bop cheikh tidiane rendala daf ni nañ koy wax mu ne wax man dal dama ko wax parce que mu ne ba para cheikh tidiane rendala li ci yéme moy moy ki neena d'ailleurs ibris bo demé ci ibris da nga gis cheikh ahmed ibn mubarak rahimahullah bim ko laj cheikh abdullah dabbah radhiyallahu anhu ko bismillah ba xam dañ koy wax wala duñ ko wax mune dedet boy julli dang koy wax ci kaw budé julli bi ci souf la dang koy wax ci souf mune ndax lan mune tamit ba para ahmed ibn mubarak rahimahullah da na deug la ba para sax li sax solo nañ ko ci imam malik ci ben riwaya ba para da di wax tamit sahaba yi ko solo ak tabi'i niki nonu ibn al arabi al khatimi rahimahullah mom dani radhiyallahu dani bismillahir rahmanir rahim tam dagn koy wara wax andak hadithul musalsal bobu nga xamantene kenn ku ci nek da nan wallahi al azim degena ci diw mune wallahi al azim degena ci diw mune bamuy yex ci anas ibn malik radhiyallahu ne wallahi al azim degena ci abubakar siddiq radhiyallahu mune wallahi al azim yenen ci sallallahu alayhi wasallam neena wallahi alazim jibril ma neena wallahi alazim mikail neena wallahi alazim azrail neena yalla neena wallahi alazim yalla neena mangi wat bi izzati wa jalali mangi wat sama magay sama notel sama kayway ni kep ko xamantene yaangi tare fatiha nga lekkeliko bismillahir rahmanir rahim manam nga lekkeliko bismillahir rahmanir rahim sedele mi jegal nako te duma lak muku lamine bo nga bolé len ma nga waxa do len ngani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bob mune sédé len ni djégal na ko té ngén sédé ni lamine bobu duma ko lak bob lig lool fune han fune lool lool hadith musalsal la bil ki bil mom lañ wax musalsal bil wallahi alazim bob wa lig lool fon la fay fon lay no fon lay nek rek mom pour sa bu mu ko défé ci téré ci téré mi ngi ci as-sabt yépp hatta ci hasru sharib bi xolal kharama setal lako bu ko defé ma gennel lako parce que bu ma lako gennelé insha allah taala ci isnad bi ma la waxon sank ba ci abid asim bi hein non c'est que en fait yi dafa jël xam parce que communauté bi légui donc da ngay def ben affaire am ko ñu ngi le voilà quoi donc jakk ji bo fa def par exemple بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لول لول صاد صالي ما لا تدينا لا كان دوكو ديفاي واو وا مي لول خمغا لول كيلا شن را ها والله ها ما ياكنا wala xolal deng ci isnad meun nañ ko jël batay ci isnad bi mala waxon sank bi ja ci han bi yex ci abid askindi rahmuhullah mune mom mune akhbarani sheikh yusuf ibnu muhammad manam kenn ku ci nekkon day wax manam liko dalay ci ni inshallah ba ci assin di dañ wax ñun ñepp kenn ku ci ne dañ nan wallahi alazim jël nañ ci diw ha comme ni ma la wax sax mu ne wallahi alazim akhbarani cheikh yusuf ibnu billahi alazim ba akhbarani cheikh yusuf ibnu muhammad ibnu ala ad-din al-misjaji qala billahi alazim akhbarana moy khabarani walidi qala billahi alazim amba ana abi ha ala ad-din ibnu muhammad al-misjaji qala billahi alazim amba ana cheikh ابراهيم ابن حسن الكردي قال بالله العظيم انبانا الشيخ احمد ابن محمد القشاشي قال بالله العظيم انبانا ابو المواهب احمد ابن علي الشناوي قال بالله العظيم انبانا الشيخ ها صبغه الله قال بالله العظيم انبانا مولانا وجيه الدين العلوي باجازته العامه من القطب محمد احمد النهرواني عن ابيه العلاء احمد ابن محمد النهروالي عن الحافظ شمس الدين ما مو جيلي سي كوكو دا ها مو جيلي سي بابام النهروالي مو مو جيلي سي شمس الدين محمد ها ابن عبد الرحمن السخاوي موي امام السخاوي مين السخاوي يا ري قال امام السخاوي ني بالله العظيم لقد اخبرني ام هاني صحنا صوص موكو واخ ما سبت الفخر مانام سبت الفخر لا فخر البخاري مين موني manam ab setam la bu jigen muna waqala billahi alazim laqad akhbarani alafif abdullah ibn muhammad almakki qala billahi alazim laqad akhbarani arida abu ahmad at-tabari wa qala billahi alazim laqad akhbarani abu alhasan ali ibn hibatullah ibn salamah wa qala billahi alazim laqad akhbarani ash-sharaf abu sa'd abdullah ibn muhammad ibn abi asr al-musili wa qala mu'minu bismillahi al-azim laqad hadathana al-qadi abu abdullah al-husayn ibn nasr ibn muhammad ibn khamis wa qala billahi al-azim laqad hadathana al-shaykh abu bakr ahmad ibn ali al-tarfish wa qala billahi al-azim laqad hadathani abu bakr al-fadl ibn muhammad al-katib al-harawi wa legi dafa amane musalsal manam mom daf ko han wala deng al harawi kon wala muné wa qala billahi al azim laqad akhbarani bi hadha al musalsal manam ci musalsal bobu shaykhuna waliyullah ha manam ha bo waxe ha moy dama jugge ci sanad dem ci benen sanad deng muné kon nak muné serignum bobu muné waxal al misjaji bim don wax mo wax ni mom tam shaykhuna wal al arif بالله ها اولي الله العارف سيد عبد الرحمن ابن مقبول الاهدل اطال الله تعالى بقى مجله سي بابام عن الشيخ احمد القشاشي عن ابي المواهب احمد ابن علي الشناوي مجله سي بابام ها علي ابن عبد القدوس الشناوي مجله سي الشيخ عبد الوهاب الشعراني موي كان موي امام الشعراني مين تري بيان مو مجله سي شيخ الاسلام زكريا الانصاري عن الشيخ اسماعيل الجبرتي خمغا ذكر الانصاري تام خمغا كو واه موم لاني دان واخ شيخ الاسلام avant ابن تيميه بو نوخي شيخ الاسلام رك خيل ييب تي كوكو لا دان ديم مي ليغ بيم تيميه نيوي با غاي سيوي دي كوكو واخ واه عن الشيخ المعمر ها علي ابن عمر الواني عن الشيخ محي الدين ابن العربي الصوفي خمغا شيخ محي الدين قدس الله سره وي كي كو مكا wala borom futuhatul makki mom mu wax qala qaddasa sirru fil bab 60 wa 500 manam ci 65e buntu ci futuhatul makki wasiya idha qarat al fatiha mune boy jang fatiha fasil nanga jokale bismillahir rahmanir rahim bi ak alhamdulillahir rabbil alamin bilhamdulillahir rabbil alamin fi nafsin wahid min ghayri qat'in ci ben noy nga koy wax bul ko dox mune fa inni aqulu ndax damay wax billahil azim لقد حدثني ابو الحسن علي ابن ابي الفتح الكناري الطيب بمدينه موسى لما وخي لول بمنزلي في سما كرغا كان من 60 سنه 61 جورم بنلو ات جورم بنل تيمير ات اك بن 601 غيناو غدا يم سلام من وقال بالله العظيم كوكو بالله العظيم لقد سمعت شيخنا ابو الفضل عبد الله ابن احمد ابن عبد القاهر الطوشي مومن بالله العظيم لقد سمعت والدي يقول بالله العظيم لقد سمعت ابن المبارك ابن احمد ها ابن محمد النيسابوري البغوي مو امام البغوي مومو يخني يقول من بالله العظيم دغناتي لقد سمعت من ابي بكر ابن محمد الكاتب الهروي kon mu yex ci wati al harawi biñu waxon sank deng en fait daf ko indi nak ci ay tialale yu bare bare bare waye mën nañu tepp tialale yoyep ba yex ci deng kon ñu yex ci wat ba ci al harawi mune mure al harawi ne billahi al azim laqad hadathani abubakar ibn muhammad ibn al ash-shafi ash-shafi ci kaddo min lafzi wa qala billahi al azim laqad hadathani abdullah المعروف بأبي نصر السرخسي. السرخسي. ما يمهم. من بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر بن الفضل. من بالله العظيم لقد حدثني أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى الوراق الفقيه برمفقه بمقبوم. من بالله العظيم لقد حدثني محمد بن يونس الطويل الفقيه. ومن بالله العظيم لقد حدثني محمد بن حسن العلوي الزاهد. من يؤمن بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الراجع من بالله العظيم لقد حدثني عمار بن موسى البرمكي وقال من يؤمن بالله العظيم لقد حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه من يؤمن بالله العظيم لقد حدثني علي بن أبي طالب أوكي علي بن أبي طالب داري بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالله العظيم لقد حدثني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال مؤمن بالله العظيم لقد حدثني جبريل عليه السلام قال بالله العظيم لقد حدثني ميكائيل وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل إسرافيل هذا مجمل سامي ناظر إسرافيل ها من وقال قال قال الله تعالى من يعلم من يا إسرافيل بعزتي وجلالي بعزتي ما ينسى من نوت على نقول ما يواتس من نوت وجلالي سوى مجال bi xel mi ne bo juudi sama teranga sama tabe wa karami ak sama teranga ma ngi wat yu yep ne man xara kep ku jang bismillahir rahmanir rahim muttasilatu bi fatihatul kitab nga jokk lako fatihatul kitab maratan wahidatan ben jokko nga wax ko ben mun ishadu alayya sedelen waral sedelen ne man mi ko anni ne man qad ghafartuhu jegal na wa qabaltu te nanguna min lu tukke ci al hasanat yu yu bax yi nanguna nako ko wa tajawastu an usayiat jekum yu bonne jegal nako wala ahraku lisanahu fi an-nar duma lak laminam ci safara wa ujiruhu min adhab al-qabr nako musal ci mbugalu bamel wa adhab an-nar mbugalu safara wa adhab yawm al-qiyam bisu yawm al-qiyam mbugal ma wal fadal akbar ak reng reng bu mag bo titange gu reega wa yaqa wa legi nak muné ci yoonu imam as-sakhawi bo mu ne wayal qani te dana dajje man qabla al-anbiya lu jitu wal yenenti wal awliya wal yi ajma mbolem sen mais mu ne riwaya bobu nak waya saxul ci imam as-sakhawi ne jele nako ci yoon wowo non manam a partir de dina ko mbugal ci mbugalu bamel a partir de fof lolou mom mo saxul ci musal sal bi hein te berna ay yoon yo xamantene hein ñew nañu wallahu a'lam limo fa kay xamnu ko wa motax ibnu arabi al-hatimi radiyallahu anhu neena hadith bi mune meme bu fekente na amna ci yenn ci borox ko hadith yu koy yu ko daifal neena deng neena waye hadith bi dot façon werna ndax lan ndax yenen borom hadith yu ko sahihal yu ko werul ak tialale mom bi mu am tialale gu werla gu saxla ibnu arabi andak lolu neena deglu andak lolu neena ci yoru kashf yalla wat nako ne hadith bi werna ci yenenbi la jugge sallallahu alaihi wasallam voilà hein est ce là voilà ding voilà kon lolou lu mata baye xel la ala kulli hal hatta cheikh omar fouti radhiyallahu anhu sayyidi muhammad al ghali radhiyallahu ta'ala anhu warda an nabiyyi waxnako ca madinatul munawwara ca juma yannati bi sallallahu alayhi wasallam nenako boy jang fatiha del tariwal bismillahir rahmanir rahim bi te ngako jokale ndax cheikh na tijara radhiyallahu anhu digal nañu ko te ba pare ay secret yu beuri beuri beuri yudul jeex ngi ci bir motax nak ki ne yelowul nga bako ki ci dess nu tuti cheikh abdou azza bakh radhiyallahu anhu andak maliki la gis nga maliki la cheikh abdou azza bakh andak maliki la radhiyallahu anhu neena yelowul nga diko baye légui nak lan lañ leen di tonto ci né wala waxon nañ tonto biñu tonto malike ci buñ né wa medina ñoko daan wax moy amna wa medina ñuko daan wax kon lolu du ijma'u ahlul madina lolu benen bir bi nga xamantene mom mo saxal tamen mas'ala bi hein benen mas'ala manam moy wax ji manam légui par exemple ñi né dañ koy wax ci souf d'accord ñoñu dañ nan le mën na na parce que leug leug yeen sax da ka daan wax ci souf leug leug wax ko ci kaw d'accord nañ manam wouté wuñu ñun mais sauf ko wax ko ci kaw mo gën voilà bo le ko nak imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu pourtant xolal ya subhanallah amna kenn ci walu yi dama fatu turum kan nar kan la mom dafa am dafa ne dafa febaron mune dafa genn yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam ana lan motax ma gis ñaan bo xamne dama ko solo jele ko cyallale weer ba ci yow ñu ne ma boko buma ko defé damay weer te ma def ko weeru mu ne ko da nga waxul bismillahir rahmanir rahim motax oh mu daal xey wax bismillahir rahmanir rahim daal di weer daal ni nak man legi li shafi'i di wax ci masabi labi lol lay wax niki nonu kenn ci walu tamit dama fatte tat kan la mom dañ ko laaj ni ko imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu lan motax turum fete kaw turu ñimu dund doon ñep non lutax dal ay moromum dal masam bi mom dal mo ci fete kaw xaw imam shafi'i mom masam bi mo ci gëna siiw te mom mo ci fete kaw bo genné imam malik bi nga xamne mom serignum la won wa manam ñom duñ ay mas quoi mom imam malik mais sino imam shafi ñu do ñew mo leen gëna ci ñew ñep dama déral ñu lan motax mu né parce que da daan wax bismillahir rahmanir rahim ci kaw da ka daan birul lool mu daan birul nak barké bobu moko top moko top d'accord est ce que da ah andak bismillahir rahmanir rahim kon li ci nekk ci sirru mom kenn xamul nu toll parce que ci karkati non seulement ba paré amna ci tariqa be amna ci xalwa waaw 19000 bismillahir rahmanir rahim xal wala ci tariqa min ak wala 40 jours yek yoyu et cetera ak ay sirru yu bari yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni digeunte bismillahir rahmanir rahim bismillahir azam ha li ci nek manam mi ngi melni beut manam li ñuul ci beut ak la cey wex sen différence manam ni ñu jégantoo té lolou yépp de buñ duggé ci manam bi dina ko gëna tekkal inshallah taala té lolou itam li tax lolou leer na moy liñ la waxam kérok amna ben moy kérok biñ paré fi biñuy wax ci affaire ismoul al azam yang koy fatni voilà moy lolou né manam bobu lay ensa salam doon dindu fofu duñ doon wax nan bismillahir rahmanir rahim mok fatiha mok astaghfirullah mok ismoul al azam dafa melni ñuuru beut ak wéx wéx lol moy bo amul bismillahir rahmanir rahim ci bismillahir rahmanir rahim hein waaw lepp lu meunul amul nak bismillahir rahmanir rahim fi fatih bi yepp lu bismillahir rahmanir rahim kene ah ci doon hein bismillahir rahmanir rahim kene amna ay lim yu bari bo xamantene benn bu ci nek ay secret yu bari ngi ci comme 313 bi wala 114 bi 787 bi ak 786 bi tamit et cetera yu ay waaw ay secret yu bari ngi ci nak ak 1000 bi 1000 wala waaw fi kër tan yi lan la fi non def 1000 wala 1100 bismillah rahman 1000 waaw ak a bax bismillah par bis oh wow la ilaha illallah esprit esprit wa donc yoy yep dafa am solo xolal usman ki ibn affan tamit ibn khunayfa radiyallahu anhu dafa ni yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama febar bo xamne ci mi ngi sahih muslim yenen ci sallallahu alayhi wasallam nako da ngay wax bismillah hein djurom ñaar yon après nga ne allahumma inni nako wax da allahumma inna a'udhuka min sharri ma ajidu wa uhadhiru wala mune dang koy wax lolu djurom ñaar yon da nga wër inshallah mu def ko bismillah ngay wax wa djurom ñaar yon allahumma wa bismillah kesse après nga allahumma inni a'udhuka min sharri ma ajidu wa uhadhiru min sharri ma ajidu wa uhadhiru moy limay def wa uhadiru ak limay ragal li may maytandiko be yeb mi yax ci hein yax lu wala voilà manam yeyep day deugural manam ni bismillah amin salat bismillah rahman rahim voilà par contre kon bismillah rahman rahim dañ ko wara wax ci mbir yi am solo yi mais nak par contre amna lu am solo moy kenn du def bakkar diko wax wa bul deg lool ba tax ngay def bakkar diko wax lool musiba la da nañ ci yalla musul parce que lool moy damay fonto yalla lool moy maangi fonto yalla wa ci sa tour lay defé bakkar bi lool dañ nako wa c'est pas fait mouton voilà kok mo musiba la wa donc inshallah taala xamna benen yone ñu daal yeggale yeneen yi xamna ñu ñoo ci aju surtout maana yi nga xamna ñoo ci aju inshallah taala والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فسبح ربك العظيم.